राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज वैशाख शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 22 अप्रैल 2004 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम पराकृत नवदंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई बात इतनी है कि रहता रूप सही कर जाग तो बहता सगन वही अनाराम ऐसा हो लिखो तब जाया लिख लगे जाए रहता रू जो रहने वाला है उसको पकड़ो बहने वाले को मत पकड़ो। ये शरीर और संसार ये बहने वाला है। गंगा जी धारा को तेरा दम बहरा है शरीर और संसार प्रत्येक आप शरीर को देखते हैं माँ के जन्म कैसे थे आज कैसे हो गए अपने बालकपन को याद करो बालकपन में देखा हुआ है पर पहचान नहीं सकता इतना बदल गया तो ये अपना नहीं है ये पक्की बात है सच्ची बात को दृढ़ कर लो भीतर एकदम कि ये शरीर और संसार अपना नहीं है शरीर और संसार अपना नहीं है परमात्मा का आत्मा अपना है परमात्मा और परमात्मा का आत्मा ये अपना है जो रहने वाला है वो अपना है बहने वाला अपना नहीं है इतनी बात है। बात मोह रहती है रहता रूप सही कर राखो बहता सगन वही है तो बहता है बारिश बना अपना छोड़ा नहीं छूट गया ऐसे शरीर का अपना अपना छूट जाएगा शरीर को तो बात देंगे आप और जाएंगे शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहा और रहेगा नहीं निश्चित ये तो ज्यादा बात ऐसी ही होनी मत दूर दूर चार ही होते हैं इस बात से शरीर और संसार तो रहने वाला है ही नहीं तो इनसे मोह मत करो नहीं छूटे तो रो कर भगवान से कहो बहुत बढ़िया उपाय रो करके व्याकुल होकर भगवान से छुड़ा दे इतने कृपालु है भगवान कि जिसे कोई परावार नहीं है सर्वसम्मत है मेरे से छूटता नहीं महाराज मेरे से संसार का मोह शरीर का मोह छूटता नहीं हाथ में क्या करो छूट जाएगा भगवान से कहो ये छूटने वाले ही है निर्मो निरहंकार से शांति बदगति ये शांति आपसे आवाज जाएगी ममता और अहंता छोड़ना ये ममता अहंता है अपने नहीं है ये ममता बदलती रहती है बचपन में माँ प्यारी लगती थी बस माँ थी नहीं ये तो बदलती रहती ये अहंता भी रहती नहीं तो जो छोड़ दो मेरे में मोह, मेरा अहंकार, इतनी बात है मूल मार। हे नाथ, हे नाथ, इसे पिंड छुड़ाओ महाराज। छोड़ रही है बाल बना, छोड़ गया जवानी, छोड़ गई ये बुद्धा छूट जा, शरीर छूट जा, ये अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपना अपना भगवान है। आप परा प्रकृति हो, ये अपरा प्रकृति है, ये अपरा है, अपरा, आप परा हो, आप यहाँ जाओ, देखो निरंकार स्थित है। इतनी बात है, सब सब पूरी पूरी दीवार। शरीर और संसार अपना नहीं है, दो गलती मतलब शरीर और संसार, आत्मा और परमात्मा अपने, आत्मा अपने ज्ञान योग में, परमात्मा अपने भक्ति योग में, बस निहाल हो जाओगे, मौत हो जाएगी, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, ये मानव सफल हो जाए। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, छूट जाएगा, आपसे नहीं छूटे, रो करके, व्याकुल हो करके को महाराज मेरे छूटता नहीं, मेरे छूटता नहीं, मेरे नहीं होता हो गया। बहुत बढ़िया उपाय है, बढ़िया एकदम। मैं मेरा मिटा, काम बना, निर्मोह निरहंकार से शांति बनी हो चुकी, शांति चाहते हो ऐसा ब्रह्म स्थिति, निर्मोह निरहंकार, ये अपना बनाए हो, अपना बनाया इस वास्ते अपने को छोड़ने की जिम्मेवारी है, आपने बनाया है। ममता बदलती है, मकान में होता है, 5 लाख लगा, 10 लाख मिल गया, जो भगवान मिल जाए बहुत सस्ता है, 5 लाख 10 लाख मिल जाए इसमें बहुत सस्ता। अरे विनाशी छोड़ने से अविनाशी मिलता है, खत्म होते हैं, विनाशी का त्याग करने से अविनाशी मिलता, और ये छूट जाएगा रहेगा नहीं, छूटने पर अब फायदा नहीं होगा, फायदा छोड़ने नहीं होगा, आप छोड़ दो फायदा होगा, आप पकड़ रहे हो तो पदार्थ तो छूट जाएगा, पदार्थ तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, पक्का विचार है। अंत तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अब ही थे, मन पसते हो प्राणी अवसर भी थे, अंत तो ही तजेंगे पामर। आपसे अलग होने वाला ही है तो आप छोड़ दो, न्याल में जाओ, छूट जाएगा न्याले में, दांत है तो सुकृत हो जाता है और नष्ट हो जाए तो फल नहीं होता, सीधे आपके साथ संबंध घूमता छोड़ दो, दो संबंध छोड़ दो, दो और वो चला जाए तो ममता रहेगी नहीं, ममता तो कोई बात पर नाश होने पर ममता रहती नहीं, ममता रहे हड्डियों को बाढ़ दे, कोयले बन जाए तो ममता होती है, उसको गंगा जी में डालने से पुण्य होता है, तो चीज ममता रहेगी बाप के ऊपर उठे चीज रहेगी नहीं, पक्का विचार है। शंका हो तो बोलो, इसमें शंका हो तो बोलो, ये तो छूटेगा, ये तो छूटेगा ही, सच्ची बात है, एकदम एकदम छूटेगा। अंत तो देंगे पामर, तुम सदाब ही थे, ये तो छूटेगा ही, छूटेगा फायदा नहीं होगा, छोड़ दोगे तो बड़ा भारी फायदा होगा, अरे विनाशी के चोर से अविनाशी मिलता है, पांच लाख छोड़े दस लाख मिल जाए तो मिल जाए तो एक दूर में ही रहा, अविनाशी मिलता है, और मिल गया तो मिल गया, मिल ही गया बस। इतना सस्ता इतना बड़ी जड़ी बड़ी बड़ी चीज बहुत फायदे की बात, करो मत है क्या, रो करे भगवान से को मैं मेरे छोड़ता नहीं, मेरे मुंह मैं फंस गया हूँ, भगवान की कृपा करते हैं छुड़ाते। कदर ये ब्राह्मण की कथा आती है कारण में कब छूट जाएगा, क्या पता आप बताओ पहले जन्म में आप गए क्या संपत्ति थी, कहाँ घर था, आज याद ही नहीं, याद ही ऐसे ये याद ही नहीं रहेगा, इतना छूट जाएगा। यस होने वाली बात पक्की है, पक्की है, पक्की है एकदम, तो छूटेगी और रहेगी उसे पकड़ लो, दो चीजें छूटने वाली है एक रहने वाली, भगवान का संबंध रहने वाला छूटेगा नहीं, भगवान छोड़ते हैं नहीं, ये संसार साथ रहता है नहीं, ये साथ रहता नहीं, बाल बड़ा साथ रह गया या जवानी साथ रही, ये साथ नहीं, रीत नहीं आज रीत ही नहीं है, ये साथ में रहे ये रीत ही नहीं है, ये तो छूटेगा पक्की बात है, जो छूटेगा उसे छोड़ना है, जो रहेगा उसे इतनी बात, जो रहेगा उसी को रखो, छूटेगा उसको छोड़ो, निहाल हो जाओ, शरीर और संसार के साथ है, कोई फायदा नहीं, नुकसान है, अरे आप छूटे नहीं तो भगवान से कहो, रो करके प्याकुल हो गए, मैं छूटता नहीं महाराज, मोह में मैं फंस गया, मैं छूटता नहीं, ये ना छूटता नहीं, आठ बोला आप रख लो, नींद उधर नींद खुला जैसे नींद आ जाता, पांच छह घंटा अठारह घंटा तो लो, पैसे करो पैसे पैसा करो, हाथ पर हाथ पर दिन में नींद नहीं छूटी, नींद आज छूटी, नींद आज सो जाओ ठीक है, पानी पी जाओ भूल आए रोटी खा लो, नींद आज सो जाओ, और हरदम छूटेगा से कैसे छूटे कैसे, क्या करूं कहाँ जाऊं कैसे कहूँ कौन सुनाएगा, ये ना छूटते नहीं छूटते, आज बार करके देखो करके देखो, आठ बोल ठीक है, दारू की भीड़ कितने की टिकेगी भैया, हो रहा है तो घट जाएगा, आठ पर भी आप अगर ये धुन लगा ले तो कैसे छूटे कैसे छूटे कैसे छूटे, आठ पर नींद आओ जगह सही, और साठ अठारह घंटा अठारह घंटा नौ घंटा अठारह घंटा उन्नीस घंटा खर्चे देख लो, परिश्रम करो, परिश्रम करो, पच्चे मानव कहो मैंने ऐसा किया बताओ, क्या आपके कहने से मैं किया है, रोटी खाओ तो पानी पियो तो नींद आवे तो जल पी लो जो खा लो सो लो, और दूसरे से मैं एक बात एक ही बात पीछे पड़ जाओ पीछे पड़ जाओ जाएगा काम हो जाएगा, आप कैसे देख लो इतने बैठे हो कोई भी करके देख लो सब ठीक, भगवान बहुत कृपा करते, बहुत कृपा। एकदम पक्के क्षत्रिय सिद्धांत की बात है। हे नाथ, हे नाथ, मैंने छोड़ता नहीं, वो छोड़ता नहीं, मैंने छोड़ता नहीं। कहते तुम घबरा बनना, मैं सोचा, मैं सोचेगा साधु के लिए भी देवी समझते, मैं सोचा संबंध देवी, मां सुसा माँ एकम शरणम प्रजा मोक्षी श्यामी, मां सुचा सर्व पाप मोक्षी श्यामी, मां सुचा अभिजातों से मां सुचा। साधन भी भगवान करो, सिद्धि भी भगवान है, दोनों मां सुचा, तू चिंता मत। भगवान के वचन पर विश्वास करो, देवी समय प्राप्त हो गई, अब सब पाप नष्ट हो जाएंगे। भगवान कहेगा मैं कर दूंगा सब, तू चिंता मत कर। कितनी बड़ी बात है, इतनी गहरी बात है कि कहीं कैसे क्या करूं, मैं छूटता नहीं। हाथ पर आठ 18 घंटा कितनी छूट है, रोटी खा लो, पानी पी लो, नींद दे लो, कोई छोड़ नहीं। पर जागो जीते आप छोड़ो मत, जागो जीते अपने आप छोड़ रहे हो, पकड़ रहो। ये तो छूटने वाला है, छूट तो जाएगा ही, मैं छोड़ दो को दिया जाऊंगा, छूटेगा अंत ही, तो ही तजेंगे पापार, तू न तजे अब ही थे। जो छूटने वाला है उसको छोड़ने में क्या अर्थ है, जरूर छूटेगा। क्या शरीर देख लोगे, ताकत है, घर जमीन देख लोगे, ठहरे नहीं ताकत, तो जाने वाले को जाने न पड़े, रहने वाले को पकड़ो। इतनी सही बात है, बहुत सुगम बात है, बहुत सरल है। आप सब कर सकते हो, सब कर सकते हो, अखंड देखो नहीं हो तो फिर मैं कहो, कोई और पूरे उपाय बताएंगे, और उपाय सोचो, पुस्तक में देखो, एक कर दो देखो, सच्चे जाए रो कर जाओ, कपड़े के कादा लगा हुआ है सूख जाएगा, जा। सब जल जाए, हिम्मत करा क्या बात है, करके देखो, करके देखो, करके देखो, सही भगवान से रो कर कहो, तीसरे पानी पी लो, भूख लाओ, रोटी खा लो, नींद आओ तो सो जाओ, बुखार हो, पैसा ना हो, नींद आ जाओ, जागो जीते छोड़ो मत, और काम छोड़ जाओ। सत्संग में जाते हो, घर का काम छूटता है कि नहीं, या आप सत्संग में रहते हो, दुकान का काम होता है क्या, तो छोड़ना आता तो है ही, अब छोड़ने से टकोर तो है आप, ये तो सत्संग में कैसे बैठे हो, तो एक भगवान ही नहीं छोड़ो, क्या संसार का शरीर का मोह छोड़, भगवान से कहो छूट जाओ। आप पकड़ते हो जोर से जबरदस्ती, अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तुम न तजे अब ही थे, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, होने वाली सच्ची बात है। अभी कीर्तन कर दो, कीर्तन में भी मन से ये हे नाथ, हे नाथ, सुनो महाराज, सुनो महाराज, सुनो महाराज, सुनो, ये कहते रहो, और भगवान नाम का कीर्तन करो, बहुत फायदा होगा, बहुत फायदा, बहुत फायदा। निहाल हो जाओगे, निहाल करके देखो करके, और मेरी परीक्षा करो। नेहा तो कहते थे आप झूठ बोलते हो, पक्की बात है भगवान से कहते हो। एक दिन नहीं हो तो दो दिन लगा दो, दो दिन लगा दो, नारे पड़ जाओ, होने वाला काम है संसार एक होने वाला। मनुष्य शरीर इसके लिए ही मिला है, शरीर में हो जाए, इसमें होगा ही होगा ही होगा ही, क्यों शरीर इसलिए ही मिला है। बोलो ज्यादा सीखने की जरूरत नहीं, ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं, तीन बार छुट्टी रोटी खा लो पानी पी लो सो जाओ, और समय में पीछे पड़े हुआ कोई भी काम नहीं, दो दिन छुट्टी ले लो, अब घर वालों से छुट्टी ले जाओ दो दिन, इसे पीछे पड़ जाओ। ब्याह सब आता है तो काम धंधा रुकता है नहीं, सत्संग होता है तो सत्संग होता है नहीं, सत्संग आ जाते हो तो काम रुकता है नहीं, आता है दो दिन में, एक दिन दो दिन एक दिन कर देखो, कच्चा मामला है, कच्चा छोड़ जाएगा बहुत शुक्र। अब अगर कीर्तन भगवान नाम का सब भाई बहन सब, और भगवान को करना छुड़ाओ, सब छुड़ाओ, सब छूट जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, जो जीवन में कभी नहीं हुई ऐसी मौज होगी, ऐसा आनंद होगा जो जीवन में कभी नहीं हुआ, ऐसा आनंद होगा। इतनी सी बात है, आठ बोले सच मांगो तो वही कहो, नहीं तो मत आओ भाई, अंधारे पड़ जाओ, हे नाथ होते गले, हे नाथ हे नाथ, सोचा प्रभु की कृपा है, प्रभु की शक्ति है, वो शक्ति प्रभु थोड़े काम आवे, अपने काम आवे, मारो दूध माँ थोड़े पिए हम पिए, हमारा करता हमारी माँ और माँ का दूध हमारा हमारा है, हमारा पक्की बात है, सुनो हमारा।